فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan dhageystayaal meel kasta oo aad naga maqashaan. Ku soo dhowaada barnaamijka Dhuuxa. Caawana qodobada aan ku soo diyaarinay waxaa ka mid a qarax gaari lagu gubay oo ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe. Horay haddaad u maqli jirtay shaqo cunto ku beddelasho, maanta waa kaluun qaad ku beddelasho. Dowladda Federaalka iyo dowladda Itoobiya oo maanta kala saxiixday heshiis dhigaya in qaadka Itoobiya looga beddeshto kaluunka. Warbixin iyo wareysi ku saabsan heshiiskaasi iyo aragtida qaar ka mid a dadweynaha Soomaaliyeed ay ka muujiyeen heshiiskaasi ayaa qayb ka ah barnaamijka Dhuuxa. Muddada uu Dhuuxa socda qodobadiisa caawa waxaa ka mid ah qaybta labaad, xubintii Dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan. Sidoo kale barnaamijka Dhuuxa waxaa qayb ka ah ciidamada Kenya oo weli wada tacadiyada ay u geysanayaan dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulka NFD. Maxaa ka jira in magaalo ka tirsan gobolkaasi ay ku duuleen ciidamada militariga Kenya, dadna ay kala baxeen masaajidyo ku yaala halkaasi? Waxaan idiin soo gudbin doonaa qaar ka mid a dadkii la waxyeeleeyey oo ka hadlaya ficilada ay kala kulmeen dowladda Kenya. Wararka umuuraha caalamkana caawa waxaa ka mid ah ciidanka xukuumadda Yemen oo guulo ka sheegtay dagaallo ka socda gobolka Ma'rib ee dalka Yemen. Maamulka Aala Sacuud oo qorsheynayo inuu soo saaro wareegto lagu ogolaanayo in goobaha ganacsiga furnaadaan xilliyada salaadaha, iyo shiikh waayeel ah oo 50 sano oo ka mid ah noloshiisa ku cibaadaysan jiray mixraabka masjidka Nebiga sallallahu calayhi wasallam, kaas oo ku geeriyooday da'da in ka badan 100 sano. Qodobadaasi ayaan barnaamijka caawa ku soo gudbin doonaa. Waa mar kaliya Dhuux. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. وتهي دغيستيال وحان مركل إذن لنهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barnaamijka ayaan ku bilaabi doonaa qarax ayaa maanta ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe. Wararka inaga soo gaaraya gobolkaasi ayaa sheegaya in barqadii maanta qarax xoogan lala eegtay gaari Cabdibile ah oo ay la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa Bangarafta. Gaariga ayaa gebi ahaantiisa ku basbeelay qaraxaasi. waxaana la sheegayaa in dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen qaar ka mid a askartii la socotay gaariga. mas-uuliyadda weerarka waxaa sheegatay xarakatu Shababul Mujahidiin. gaarigan ayaa ku sii jeeday deegaanka Biicadeh oo ay ku urureen ciidamo dhaqdhaqaaq ka waday deegaankaasi, kuwaasi oo ku jabay dagaallo iyo qaraxyo lagula beegsaday dhuleedka Mahaday. hadaani ilaahi bu'ayd al-amaa lidiinin azimin huwa s-saam. Waa hagaag goorna waxaan soo wadnaa dowladda Itoobiya oo dowladda federaalka ka saxiixatay heshiis dhigaya in qaadka ka baxa dalkeeda looga beddesho kaluunka, balse iminka ku soo dhowaada qaybta labaad, xubintii Dhuux Qur'aanka Kariimka oo ku dhaqan. waxaana soo jeedinaya caawa Shicali Katiin dhageysaabo. khillul qur'aani yusaddiduhu khuluqul qur'aani wa yurshiduhu يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روح قرآنك أو كردقا حلقة دينا إن شاء الله تعالى وعن خصوة قادنا إن أفر آيضات وقرآنك كمدة وأفر تباهي كهدليان وإلهي سبحانه وتعالى أنه إشارة أنه تلمام أيه قرآن كتتبر كيسا يتأمل كمعاني ذا قرآن كي آيات كيسا لدوحه لغفكره معانيه سآد يآد uu insaanka qofka uu fiirfiiriyo aayadan uu caska hadlaya insha Allah ta'ala macaanidooda ayaan ku qaadan doonaa. Aayada koowaad waa qowluhu ta'ala kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaru aayaatih waliyatadakkara uulul albaab. Kitaabka la sheegaya waa qur'aanka. Allah subxaanahu wa ta'aala qur'aanka wuxuu ku tilmaamay inuu qur'aanku yahay mid barakaysan, khayrkiisu badan yahay, nafcigiisu uu weyn yahay, samarada ka dhalanaysa amiraha ka dhalanaya qur'aanka arrintiisuna ay weyn tahay. Qofka muminkaana adduuniya aakharaba waa waddadii uu ku gaaraya liibaantooda. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala qur'aanka barakaysan ee sida arrintiisu ay u weyn tahay wuxuu u soo dejiyey dadkuna ee aayaadkiisa ay fiirfiiriyaan. Waxaa loola jeedaa marka la leeyahay ta'ammul, qofku inuu ku fakaro macaanida iyo waxyaalaha ay tusinayaan aayaadka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo xujajta iyo xikamta ku sugan, wax la isfarayo, wax la iska reebayo, wax la isjeclaysiinayo, wax la isaga digayo, wax la ballan qaadayo, wax la goodis ah, kulli daalik uu fiiriyo. Markaas waxaa ka dhalanaysa intaa qur'aanka qofkii uu macnihiisa aad u fiirfiiriyo, aad u dhuuxo, aad u fahmo, waxaa ka imaanaysa at-tadakkur wa ta'athur wa al-ittiaab, qofku inuu ku waansamo qur'aankii, qur'aankii noloshiisa uu saameeyo, uu noqdo qof qur'aankii uu wax ka bedelayo dhaqankiisi. Hadaba macnaha ta'amulku waa sidaas. Waana midka Rabbi subxaanahu wa ta'aala uu leeyahay waxaa loo soo dejiyey qur'aanka barakaysan liyadabbaru aayaati, aayaadkiisa inay fiirfiiriyaan oo macnihiisa ay dhuuxaan. Ay liyatafakkara annaasu fi aayaati, waxaa loo soo dejiyey qur'aanka dadku inay ku fakaraan aayaadka qur'aanka, qur'aanka alfaadiisa ay fiirfiiriyaan. Qofku markuu aad u fiirfiiriyo marka alfaadi, waxaa ka dhalanaysa inuu macaanidii fahmo, waxaa ka dhalanaysa inuu caqliyeeyo u garto muraadkii ujeedka laga leeyahay, iyo waxyaalaha meesha ku qarsoon uu la soo baxo. Taa markuu qofku la yimaado, waxaa dhalanaya inay gaarsiiso tafakurkaasi, tafahumkaasi arrin weyn oo ka dhalanaysa. Oo arrintaa weyn maxay tahay? Inuu qofku qur'aankii maadaama macaanidii uu gartay, ujeedka aayadan ay ka hadlayso uu dareemay waxay ujeedo, waxaa ka dhalanaya in saameyn ku yeelato noloshiisii, uu ku waana qaato, ay u noqoto wax qofkii xakamaynaya. Haddaba aayadan waxaa ku jira tadabbur iyo tadakkur. Tadabburka midka hadda ka hadlayno, tadabburka marka dadka dhan way samayn karaan, qof kasta oo qur'aanka macaanidiisa raadiya wuu heli karaa, wayna sahlanta. Laakiin tadakkurka yaa sameeya waanada, ku waansamida qur'aanka lagu waansamo, qofku noloshiisa wax ka bedelo, dhaqamadiisa wax ka bedelo, qofku shucuur iyo nolol cusub uu galo, tadakkurka noocaas ayaa helaya, dadku dhan ma wada helaan. Waxaa hela ulul albaab. Lidaalika Allah subxaanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay waliyatadakkara ulul albaab, iyo inay waansamaan dadka caqliyaasha u saaxiibka. Marka tadakkurka iyo tadabburku waa kala duwan yihiin. Aayada uu fiirsaday ikhwa, tadabburku waa macaanidii in la garto, la fahmo ujeedkii laga lahaa aayadan ama aayadahan qur'aanka ama qur'aanka loo soo dejiyo. Tadakkurkuna waa in la dhaqangeliyo. Tadabburka dadko dhan baa la imaan karaa niri. Ama tadakkur wuxuu khaas u yahay asxaabul cuquul, dadka caqliyaasha u saaxiibka ayuu khaas u yahay. Al-Imaamu Shawkani raximahullah markuu ka hadlaya aayadan tafsiirkeeda wuxuu leeyahay aayadda waxaa ku sugan arrin ku tusinaysa Allah subxaanahu wa ta'aala inuu qur'aanka u soo dejiyay in lagu fakaro, macnihiisa la dhuuxo, la garto ujeedka laga leeyahay, macaanidiisu qofku la soo baxo, ee maaha in la akhriyo oo keliya afka laga dureeriyo oo qofku iska wado uu shubo iska akhriyo, haa taa keliya ma ah. Al-Imaam Ibn Majrir al-Tabari, Imaam al-Mufassiriin, aayadda markuu ka hadlayo wuxuu leeyahay kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaru aayaati. Liyadabbaru aayaati maxaa laga wadaa? Xujooyinka waaweyn ee Ilaahay subxaanahu wa ta'aala qur'aanka dhexdiisa uu soo dejiyey in la dhuuxo, iyo waxyaalaha Allah subxaanahu wa ta'aala uu sharciyeeyey oo sharaacidiisa ka mid ah. Waxaana waa xalaal, waxaana waa xaraam, waxaana waa xaq, waxaana waa baadil, waxaana waa shirki, waxaana waa tawxiid, waxaana waa sunna, waxaana waa bidac laga hadlayo. oo fayatacidu dadku ay waansamaan wayacmalu bihi quraanka ay ku amal fala taasal wala jeedaawi marka aayadan runtii waa aayad aad iyo aad u weyn kana hadlaysa quraanka ilaahay subxaanahu wa ta'ala xikmadii iyo ujeedkii loo soo dajiyay oo ah litadabbur wa tadhakkur iyo quraanku waxa uu yahay waa quraan barakeysan oo khayr iyo dunida wal aakhirah insaanku ku gaaray haduu raaco quraankaas oo macniisan uu garto uuna ku amal falo labadaas qodob waa weyn in quraanka loo soo dajiyay ay ilaahay subxaanahu wa ta'ala aayadan noogu cadeeyay marka insha Allah ta'ala aayadka kalena xalaqaadka soo socda ay insha Allah ta'ala ku qaadan doona macaanidooda iyo waxa weyn ay xambaarsan yihiin wallahu a'lam subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayhi wa sallallahu sallama ala nabiyyina muhammad wa alayhi samtu la yakhfa la yakhthi'uhu man yashhaduhu وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده لدين عظيم هو barnaamijku waa dhuuxa qabiis hore ayaan talabsanaynaa horey haddaad u maqli jirtay shaqo cunto ku beddelasho maanta waa kaluun qaad ku beddelasho dowladda farmaajo iyo tan Itoobiya waxa ay maanta kala saxiixdeen wax lagu tilmaamay heshiis oo lagu kala beddelanayo qaadka iyo kaluunka Itoobiya waxa ay Soomaaliya keenaysaa qaad waxana ay ku beddelanaysaa kaluun waa caafimaad cudur ku beddelo waxaana durbadiiba maanta magaalada Muqdisho soo gaaray diyaarad ay leedahay dowladda Itoobiya taas oo lagu ray 20,000 oo kaluum ah. Cabdifataax Filibiin ayaa umurahaasi la socday oo warbixintan looga diyaariyay heshiiskaasi. Dawladda Itoobiya ayaa heshiis aan wali horey loo arag maanta ka saxiixatay dawladda federaalka kaas oo qaadka Itoobiya lagu beddelanayo kaluunka Soomaaliya. Shirkii lagu kala saxiixanayay heshiiska oo saaka ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ka qayb galay wasiirka kaluumeysiga iyo khayraadka badda ee xukuumadda federaalka Cabdullaahi Bidaan Warsame iyo wasiirka gaadiidka Duraan Axmed Faraxa iyo danjiraha Itoobiya u fadhiya Soomaaliya ganacsato qurba joog ah iyo dad kale oo ajaanib ahi Safiirka Itoobiya metelaya oo ku hadlaya af Soomaali ayaa waxa uu sheegay in heshiiskan uu ku fadhiyo qiimo weyn. Runtii maanta waxa weeyaan maalin weyn, waa maalin taariikhi ah. Waa maalin ku suntanaan doonta xidhiidhka labada wadan ee Itoobiya iyo Soomaaliya. Waxaan maanta markii goreysay taariikhda dafurnay ganacsi waxyaaba khayraadka badda wasiirka gaadiidka iyo duulista dawladda federaalka Duraan Axmed Faraxa ayaa dhankiisa xayeysiyay heshiiska lagu kala beddelanayo qaadka iyo kaluunka geesaha hadda wax si nidaamsan oo dawladdu wax is dhaafsanayo ganacsi kala duwan is dhaafana inaan maanta aan halkaan ka bilowno waxa laga yaabaa Soomaali inay leedahay khayraad fara badan leedahay Itoobiya khayraad kale ay leedahay marka labaas khayraad in la iswaydaarsado oo meel ka sameeyo ka jiro baahidu ay ka jirto in tii kale ay ka kafar gareen karto ama ay ka dabooli karto Cabdullaahi Warsame Bidaan oo ah wasiirka kaluumeysiga dawladda federaalka oo ka mid ah dadka saxiixay heshiiska ayaa isaguna wax wanaagsan ku cabiray in kaluunka Soomaaliya Itoobiya looga beddesho mandooriyaha loo yaqaan qaadka waxaan markii ugu horeysay u hambalyeynayaa ganacsatada qaadka keenta oo culay saaray in qaadka ay keenaan Soomaalidu inta badan waa dugtiin qaadka waa ka cawdaan lacagteena la qaataa dragis baan loo keenaa marka maanta inay ku guuleysteen in ay qaadki wax fiican ku bedelaan oo dhaqaalihii inaga baxayay dhaqaale uu dib u soo noqdo iyaga laftooda lacag soo celinta dhibaato ku ahayd oo inay arrimaha uga faa'iideystaan waa rajaynayna safiirka Itoobiya iyo ragga dawladda Itoobiya runtii inay naga ogolaatay in ay kaluunka qaadato marka qaadka la keeno iyadana arin mudnaanteeda la weeyahay hambalyo dawladda Soomaaliya markasta waxay ku dadaalaysay in uu jiro trade balance oo waxa la keeno wax lagu beddesho Soomaaliya wax badan baa yaala khayraad badan baa yaala sida uu wasiir Duraan sheegay kan waa bilowgii heshiiskana ayaa Itoobiya uga dhigan in shacabkeeda oo aan bad lahayn ay si bilaash ah ku heli doonaan kaluunka Soomaaliya kumana beddelanayaan baradhada iyo dalaga ka soo go'a dalkooda ay waxay dawladda federaalka ah ku cadaadiyeen inay qaad uga beddelato waxa xusid mudan in heshiiskan uu durbadiiba isla maanta dhaqan galay kadib markii kalluun fara badan oo dhan 2000 oo tan oo laga jilaabay xeebaha Soomaaliya loo dhoofiyay dalka Ethiopia waxana lagu raray 2 kamid ah diyaaradaha shirkadda Ethiopian Airlines oo iyaguna isla maanta qaad ka soo dejiyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho heshiiskan cusub ayaa ku soo aadaya toddobaad uun kadib markii wasiirro ka tirsan dawladda federaalka iyo kooxo ganacsato Ethiopian iyo Turki ah ay booqasho ku tageen degmada caanka ee xeebta dhacday warshiqa ee gobolka Shabeellaha Dhexe iyaga oo kormeer ku sameeyay kalluunka iyo qeyraadka xeebta iyo qeyraadka kale ee bariga Ethiopia ayaa heshiis noocan ah horay uga soo saxiixatay maamulka Puntland kaasoo toddobaad ka hor mid ka mid ah ka qaybgalayaasha barnaamijka diiradda jimcaha oo mudugo nagala soo xiriiray oo shaac ka qaaday waxaana xusid mudan in maamulka Jubaland uu isaguna mar dhaw ku dhawaaqay heshiiskan oo kale iyada oo toddobaadyo ka hor la soo gaarsiiyay doon weyn oo nooca kalluumeysiga ah isla markaana ay aad u xayeysiinayeen hadaba heshiiskaasi muxuu ka dhigan yahay kalluunka iyo qaad kana miyey isku dhigmaan arimahaasi waxaan ka wareysanay Dr. Hanafi Cabdi Sheekh Aadan oo kamid ah qoyanada Soomaaliyeed Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin Salaatu Wassalaamu Ala Rasuulillaahi Sallallaahu Alayhi Wasallam waxaas wasiirada ku sheegaysan ee akhsunaaska ee dulliga ah ee ummada Ilaahayna lagu gooyay gumeysigan u horseeday waxay maanta ku dhawaaqeen waa dhageysanayay ganacsi ama heshiis qaad ku bedesho kalluun runtii waxa weeye cudur ku bedelo caafimaad ku bedelo weeye jaad oo naqaana wuxuu yahay iyo cudurku keeno iyo daroogadu yahay iyo dadka seen noqdaan iyo akhlaaq xumada iyo dulinimada in maanta maartay hilib fareesho laxman tariyan ilaahi ku tilmaamo subhanahu wa ta'ala oo hantida maguurtada ah ilaahi nagu manaysay badda intaas oo kun oo kilometir ah in maanta lagu bedelo maartay jaad ura in uu soo bedelo oo lacagteenu dhan inta la qaado jaad uu soo bedelo halkaas la geeyo waa qiyaama qaran weey qiyaama qaran weey insha Allah ta'ala ilaahi nuuhan ka bariya subhanahu inuu namakaniyo kuwa sidii maarta aan u marsiin lahayn wax isahilan laakin iyagu heshiis ayay ku tilmaameen maxaa u adeegsatay adigu qiyaana qaran wadanka qofka soo marka jooga waxa uu sameynayo waa inay noqdaan wax umada nafciyeeda weey marka mas'uul tahay waxa u taagan tahay ama representative u tahay umadaana matalisa ummadan nafciga hadii laga waayo waxa tahay khaayin ummad khiyaana tahay khaayin ummad khiyaana ayaa tahay in maanta ummada aad u horseedid jaad oo aad ka qaadi qeyraadkeedii waxay keenaysaa qiyaama qaran ay keenaysaa waana la xisaabtami doonaa insha Allah ta'ala ummadna ma matalaane iyaga waxa u dane waxa heshiiska ku sheegeen waa biira qaatayaal xooyar oo sandeeraa la siinay mooyaan ummada kan ximaayaan akhlaaqna kan ximaayaan diina kan ximaayaan ayaga qaad cunayaal ah ayaga muqayiliin ah ayaga daroogisteyaal ah ayaga daroog iyo balaay kale yimid Yurub iyo meel kasto marka wax rajay ilahi malaha waa qiyaama qaran baa dhigi karna insha Allah taala waagaa dictore wixii la isku maxkamadeen jiray oo dilal la isugu xukumi jiray ayaa hadda banaanka iska yaalo oo aanan qarsoodi ahaynba oo kaluunkii dalka in qaad oo dhibaatooyin badan umadu u geystay aad ogtahay lagu bedelanayo waxyaabaha dawladdu ay adeegsatay waxaa kamid ah inay tiraahday tani waxay qayb ka tahay iskaashi ganacsi iyo qeyraad isdhaafsi warka maxkamaduhu muuqda in qaadkii qeyraadka Ethiopia ay dawladdu ku tilmaamto oo ay tiraahdo waa qeyraadka labada dal oo isdhaafsanayo bismillaahir rahmaanir rahiim horta waxaan rabaa dadka inaan xasuusiyo jee wax eelaamka laga sheego intooda badan waa wax maldahan waa been qarsoon waayay laakiin ku ilaahay basire iyo basar siye ay wax fahmi karo uu dareemaya waxa loo socday meesha loo dal leeyahay nin maanta aqri laho ilaahay garasho siyo muslimo maanta u maleeynaayo in qaad ay tahay maartay isdhaxgal fiican inay tahay ya waa fisqi aan faafino Ethiopianka lagu qeyro halala tunto sida Hargeysa meelaha ka dhacayna waxa lagu sameeyo wadankan inay xaki si deegaano saas wadanka lagu galo way laakiin waxaan kugu sheegayaa waxa la yiri wixii Soomaali jiray maxayd waxaas horta ka weyn waxaan loo socdo waxa weey ujeedada kala jirto hayta ujeedada kala jirto la qarinaa waxay tahay waxa loo socdaa si istaraatiiji ah talaabo talaabo ah oo kasbeyn ah ayaa waxa la rabaa qaabkii lagu leeyshiyey dekadaha sidii loo wareegi lahayd way hor dhacbay tan hor dhacbay u tahay jaad waxa la qaadaya la leeyahay malaayiga subaxda waxa ku soo xigo maraakiibteena qaadaysa maraakiibta soo fiirsada hadalka meel ku qora ya bari waxa ku socda waxa maqlay ciidanka badda hadda waa la hawlgelin Ethiopia maqlay ya maraakiibtu waa diyaar bari waxa ku soo socda xawli be u socda garacsi iyo waficaan yahay maraakiibteena ku qaadeena waxa iimaaneyso maraakiibtan waardiyeysanayna waxa iimaaneysa dekedaha waanalal heshiis waa qaadanayna anaga iska leh waxa iimaaneyso wado waa in loo fura toos maarad dekedaha waxa noo yimid inoo soo marar waxaan wax fudud ma aha waa plan si lagu socdaa meel xun lagu sii socdaa warkii heshiiskii ayaa la hirgelinaya laakiin bidna ilaah taala meer gelis insha Allah doctor in kaluunka iyo qaadka hadaan ka hadalno labadaba bal ku hol mar kaluunka bismillaahir rahmaanir rahiim wax harto nin aqoon la weydiyo maba ahanba waxaas qofka saagara kara faa'iido leh nafci u leh war proteinka ama raashinka ugu fiican nooca ugu wanaagsan caafimaad ahaan ee hilib loo qaato way waxyaabaha badda ka imaado way waa nooca ugu wanaagsan ee tamarta binaadanka u fiican laga qaato way waa nooca ugu wanaagsan ee koritaanka binaadanka u fiican way waa nooca ugu fiican ee taranka binaadanka aad u xoojiyay wax hadda qof uu sawiri karo haba yaraati ma aha kaluunka waa nimco Ilaahay subhanahu wa ta'ala bixiyay inuu nimco Ilaahay oo wax walba ka fiican yahay xitaa baqtiisa noo xalaal ah xitaa hadoon inta noo xalaal Ilaahay noo manay subhanahu wa ta'ala nafciis ma isaga dareemisa ma jiro cunto la cuno oo xayawaan ka timaado oo baqtiisa noo banaay aan ka ahayn hadisan daruuro keen aan ka ahayn wax badda ka iimaanay marka waxa way waa wax la isku dhig karma kan kale tan waa daroogo way daroogo way waa dhaqan xumo way waa fisqi way waa bulshada baabin way waa reer dumin way waa carur dumin way waa rag inaga kala taga way waa bilaan way maanta kii xamaali aha $2 oo soo horo ama bajajka kii wada $10 soo horo waxa la rabaa in lagu bixiyo jaadka Ethiopia inuu bixiyo rabaa marka adeer wax la isku dhig kara ma aha wax qof weyn la weydiina ma aha waa barar mahdi ah way wax mahdi waa adoo maanta dhan qamra cabiso kale tooy taasna waxay si saameeyaysa bari jaadka marka la cuno calad qiyaala socdo qamradii Kenyaanta ay la socoto ilaa hadda boosaasay ee gaalkay wax kale ma dajiyo baawurtana waxay wadaan calaqi waxay wadaan maxay la jaadkii waxa uu tiri waayay markoo aan calaq hadan la siisiyo dan maxaa ku sii hadana morofiinkii daroogada ku soo socoto sida liiday ay ka taalo marka wax isku dhuma aha waa naf iyo dar la isku bedelana laakiin kuwan fasaxayo ayaa u baahan shaqo qabta waa hagaag in umadu qadiidan aad bay u hadal haysa waliba dadka baraha bulshada isticmaala si weyn bay kaga falcelinayaan iyagoo gaashaanka ku dhufanaya maxaa kala gudboon bay kula tahay dadka Soomaaliyeed heshiiskan la isku dhaafsanayo qaadka iyo kaluunka bismillaahir rahmaanir rahiim horta waxa la wadaa dadka la socdo wadciga iyo waaqaca iyo waxa dhacay oo la socdo ama falanqeynaya siyaasada ama dadka fikiray umada masiirkooda waxa dhacay waa la dareemayaa bariya dhan dhowr bilood waxa way Soomaali iyo Kenya cilaaqadkoodu waa go'naa waxba la wadwaday waxba la isku keenay diyaaradaha la joojiyay saan way jaadka la qaato waxa soo dhaw waxa loo damdam ee digdig leh waxa ahayd mashruucana loo soo socday wax kale oo loo soo socday haba yaraatay ma jiro mashruucana waxa la marka si maldaan umad roosiyo umada marka waxa la gudboon ninkii culimaha wax garadayna ummadii waa taas mid daroogo siiyay noqdeen waxaan aqasunaaska ay wasiirada iyo dawladda iyo xildhibaan ay ku sheegaysan mid daroogo ka keeno ee Mareykan iyo Yurub ay noqdeen mid jaad ka keenay Kenyaat uu noqday mid jaad ka keenay Ethiopia ay noqdeen ninkii wax garado culimaha ka hadlaan culimada hal la diido hal la mamnuuco hal laga mudaharaado hal laga soo horjeesto inta hadii wax qaba weysane ummada waxa u minaan xal kale to ah man raa minkum almunkara falyughayyiru biyadihi gacanta hal isku la tago ummadana ha jihaado ha iska qaado duliga sida ay ku socoto owlaad maanta lama hayo gabdhii waa fasahadeen ardadii waa fasahadeen mutaalimiintu waa fasahadeen jaamacadii waa fasahadeen waxa kale ummadna noo dhibin la suuya anay ma garanayo ummadu waa inay dadkeedu wax garata ay ka hadlaan ummadu tusiyaan la joojiya laga hortaga laga hadla lama isticmaali karo ma dooneyno jaad Ethiopia iyo Kenyaati ma dooneyno xoolahan lama qaadi karo kuwan meesha geeynaa ee heshiiska galeena waa in lagu banaabax laga soo jeesaa tuugaatihin khaayiniina wutiin wadankii ay qayaarteen wax ay heshiis gali kartaan haba yaratay malaha wax idin soo doorteen malaha ummadu waxaan qaa wacyi in la kiciyo ummadu lagu baraarujiyo hadii taas la waayo ummadu waxay leedahay dad Ilaahay subhaanahu wa ta'aala diintiisa ku hoggaaminayo aan qiri adoon ka fikiriyo dadka halu daba feelo daqiiqada lagu raacdeenay Ethiopia iyo Kenya waxa ma jiro laakiin umada hamidowdo hal ogaado maanta meesha umada lagu sii wado maana marka dadku ku xumaaneysa intaas aan ku tali lahayn wabillahi tawfiq kaas waxa uu ahaa Dr. Hanafi Abdul Sheikh Adam oo uu ramay daacad islaamiga ee al-Furqaan wahgak markaan waxaan jaleecayaa bal dhageystayaal aragti ka dhiibtay heshiiskaasi guracan waxaan ugu horeeya qofkan oo yiri qaad iyo kaloon isku bedelasho waa qiyaana qaran ee madaxda dalka dib ha u fiiriyaan nidaamkaasi qof kale waxa uu yiri nacalla sheedan ku yaal ma kaloon baaqad noogala bedelanaya fashil waa dowlad hadda jirta maxamed xasan waxa uu leeyahay waa heshiiskii ugu xumaa ee aan maqlo ilaahow dalka dad u naxa noogu dhiib cali xuseen waxa uu yiri afartii dekadoodna ma lagu wareejiyey naasir nuuxna waxa uu yiri xanuun ayaad iibsateen iyaguna nafaqo ayay iibsadeen dalkan yaa xabaaray axmed maxamed waxa uu yiri heshiis maahan waxaan waa duqonnimo wax isku dhigma maahan xasan raaga waxa uu yiri wasiirku waxa uu yiri kheyraadka labada dal in la isdhaafsado kheyraad la isma dhaafsan ee sun iyo kheyraad ayaa la isdhaafsaday axmed cabdiraxmaan waxa uu yiri kaloon coos ku bedelo wallahi waa nasiib daro nagu dhacday qof kale wuxuu u leeyahay waxay ila muuqataa heshiiskaasu in badeena lagu qaadan rabo in kaluunkeena qaad lagu bedasho waa qiyaana qaran waana qiyaana muslim dhageysta kale oo barta whatsapp ka fariin ku soo diray waxa uu yiri asalaamu calaykum dhammaan wariyasha al-Furqaan waa macallin Cabdixakiin oo jooga gobolka Sanaad haddaan fikirkayga ka dhiibto Itoobiyaanka iyo kooxda farmaajo ee kala saxiixday heshiiska waxaan u arkaa inaanay jirin wax dowlad ah mana matasho shacabka muslimka ah ee Soomaaliyeed waayo waxa uu iibsaday dhulkii iyo dadkii iyo badii Soomaalida Soomaaliya iska ilaaliya dhagarta farmaajo garabna siiya mujaahidiinta al-Shabaab asalaamu calaykum halkaan waxaan ka salaamayaa idaacadda al-Furqaan salaam kadib fikraddaydu waa sidaan ma ahan wax nagu cusub hore ee dalka iyo diinta u iibsadeen Cabdullaahi Yuusuf ilaa iyo hadda Itoobiya ayaa wax u meereysa dowladihii la soo dhisay waxaa la joogaa waqtigii la kala baxay insha Allah waxaa la yiri duqunta usha akta ugu dhufo hadii ay fahmi waysana korka kaga dhufo asalaamu calaykum magacaygu waa caaliyo oo joogta baydhabo wallahi waa ayaan daro in la isku bedelo kaloon iyo qaad waxaan leeyahay ilaahay ha idin qabto allah ummadda u gargaar meel kastoo ay joogto kuwaas waxay ahay qaar ka mid a dhageystayaasha oo fikrad ka dhiibanaya heshiiskii Itoobiya maanta lagu saxiixay kaluunka Soomaaliya ee looga bedeshay qaadkeeda hagaag markaanna waa wararkii ugu dambeeyey umuraha caalamka waxaa isku soo duway Salmaan والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحد كسلواتان وركي ودن بي عالمك هدي أنقار من نودن كيمن ciidanka militariga xukuumadda wadankaas ayaa shaaca ka qaaday inuu ku guuleystay inuu burburiyo saanada hub ah oo ay lahaayeen milishaadka xuthiyiinta ee ka dagaalamaya gobolka Ma'rib ee dhaca waqooyi bari ee caasimadda Sanca ee wadankaas Yemen afayaan oo hadlay ciidanka Yemen oo lagu magacaabo Cabdi Majli ayaa sheegay in 750 oo kamid ah awoodihii difaaca ee milishaadka xuthiyiinta ee ka dagaalamaya nawaaxiga magaalada Ma'rib ee ciidanka xukuumadda Yemen gabi ahaanba burburiyeen waxana uu sheegay in qalabyadaas military lagu burburiyay dagaaladii ugu dambeeyay ee maalmihii la soo dhaafay ka dhacay halkaas wuxuu intaa ku daray afayankan oo hadlay ciidanka Yemen in ciidanka military-ga oo taageero ka helaya ragga qabaailka ay guulo la taaban kara oo dhanka miidanka soo hooyeen isagoona intaa ku daray inay xuleeyeen oo ay la wareegeen mawaaqiic iyo goobo muhiim ah oo ka tirsan gobolka Ma'rib waxna intaa ku daray sidoo kale in wadadii gurmadka ugu iman jiray milishiyaadka xuthiyiinta ay ka jareen bilihii la soo dhaafay gobolka Ma'rib oo ah gobol caan ku ah ama hodan ku ah naftada waxaa ka soconaya dagaalo xoogan oo dhexmaraya kooxaha xuthiyiinta iyo waliba kuwa xukuumadda Yemen waxaana meelaha qaar ka dagaalamaya dhalinyarada qabaailka oo si iskooda u difaacanaya dhulkooda maadaama xuthiyiintu ay dhibaatooyin ba'an ka wadaan wadankaas dhinaca dhulka xarameenka waxaa lagu yiri golaha shuurada ee maamulka Ahlu Sucuud ayaa ka wada tashanaya kulan maalinta Isniinta dhici doona in la ogolaado in goobaha ganacsiga ay furnaadaan xilliyada salaada sida ay sheegeen wargeysyo maxalli ah oo ka soo baxay dhulka xarameenka ee fadhiga lagu wado in maalinta berito isniina uu dhaco waxaa looga naqaashi doonaa in la ogolaado in goobaha ganacsiga ah ay iska furnaadaan xilliyada salaada ee waxaana lagu sheegay in markii horeba amarka lagu xiray uu ahaa mid ijtihaad ah oo ka soo baxay hay-addii al-amr bil macruuf wan-nahy can al-munkar ee uu burburiyey maxamed bin salmaan waxaana muuqanaysa marka in waxa lagu yiri golaha shuurada ee maamulka ahlu sucuud uu maalinta berita ah ee qalinka ku duugi doono inay furnaan doonaan ee goobaha ganacsiga xilliyada salaada taasina waxay qayb ka tahay ee tallaabooyinka uu maalinba maalinta ka dambaysa qaadayo maamulka ahlu sucuud ee uu kaga fogaanayo diinta islaamka maqaal ay baahisay saxiifada cukaad oo ka mid a ee wargeysyada aadka ugu dhow maamulka ahlu sucuud ayaa waxay ku tilmaamtay in ragga soo gudbiya qorshahan ay tilmaamayaan inaanay habooneyn in dadka la qasbo islamarkaana tallaabada lagu xiriyay goobaha ganacsiga marka la gaaro waqtiyada salaada ee dhulka la gashay sida uu wargeysku ku doodayo ee ganacsigii iyo hantidii ee dadka ganacsatada ee ku dhaqan dhulka xarmeenka marba marka ka dambeysa maamulka ahlu sucuud wuxuu qaadayaa tallaabooyin uu kaga fogaanayo ee diinta islaamka waxaana tan iyo markii uu xilka la wareegay maxamed bin salmaan uuna noqday dhexal sugaha ee maamulka ahlu sucuud iyo hogaamiyaha dhabta ah ee maamulkaas uu maamulku ku tallaabsaday tallaabooyin ee ka dhana diinta islaamka kuwaasoo horay maamuladii isaga uga horreysay ay ka leexan jireen waxaana go-aankan ee lagu wado in maalinta berita ah ay qaataan maamulka ahlu sucuud ee uu ku soo aadayaa iyadoo dhowaan maamulka ahlu sucuud uu amray in la damiyo mikrofonada ee codka dibadda u soo saara ee masaajidda taasoo maamulka ahlu sucuud sheegay in dadka xanuunsan iyo caruurtuba ay dhibsadeen sidaas darteedna loo baahan yahay in adinka iyo qiraa'adaba ee hoos loo dhigo oo dadka masjidka ku dhaqan oo keliya ay maqlaan ugu dambeyntiina magaalada madiinatul munawara waxaa ku geeriyooday sheekh waayeel ah oo lagu magacaabo muxyiddiin xafiidullah kaasoo da-diisa lagu sheegay 107 jir waxaana sheekhan da-da ah 50 oo ka mid a cimrigiisa uu ku sugnaa masjidka nabawiga ee ku yaala magaalada madiinatul munawara ninkan oo kasoo jeeda magaalada bukhaara ee uu kasoo jeeda imaamka weyn ee muxadidka ah imaam albukhaari ayaa lagu tilmaamay inuu ahaa nin aad qur-aanka u heshada islamarkaana isagoo keli ah halkaas ku noolaa saaka ayaa salaada lagu tukaday waxaana lagu aasay albaqiic oo ah qabri ay ku aasan yihiin in badan oo ka mid a saxaabada rasuulka sala allahu calayhi wasalam dadka isticmaala baraha internetka gaar ahaan twitterka ee ku dhaqan magaalada madiinatul munawara iyo meelaha ka baxsanba waxay aada ugu taxsiyeynayeen geerida ku timid sheekhan da-da ah ee lagu magacaabo xafiidullah kaasoo ku geeriyooday da-da 107 wuxuuna lahaa miisa ah inuu aada qur-aanka u akhrin jiray sidoo kalena 50 oo ka mid a cimrigiisa uu ku sugnaa masjidka nabawiga ee magaalada madiinatul munawara wararkii ugu dambeeyey caalamkan halkaas ayaan kusoo afmirinaa dowladda kenya waxa ay weli dhulka NFD ka wadaa dhibaatooyinka dhan ah dadka soomaaliyeed ee gacanteeda ku jira saacadihii lasoo dhaafay ayaa ciidamo ka tirsan militariga kenya waxa ay weerareen magaalada goofo ee dhulka NFD halkaas ayay kala baxeen tiro dhallinyaro ah iyadoo masaajidda qaarkood loogu dhaadhacay waa kuwan qaar ka mid ah dadka deegaanka oo ka sheekeeya sida ay wax u dhaceen meeshan waxaan deganahay muddo 15 da-daydana waxaan jiraa 53 cimrigay wax aan kenya kala kulmin ayaan kala kulmay xale ninkii dadku uga horreeyey masaajidka aadan u aaday aadanka markaad afka ka dhigay masaajidka loo galay waa lagala soo baxay gabdhihii umala ahaay raggii dhallinyarada ahaay dadkii yoo jiifay oo iska hurda wax oo dareen oo ku jira ay jirin guryihii yaa lagu riiqay xabad xabadaa loola soo baxay waxay nagu qabateena ma naqaano militari iska guura ayaa weerar nagu qaaday dadka dhaawaca qaar waa kan hadda hoosteyda ay fafadhiya dadkan dhaawaca ilaahay gacantaa in hadda isku soo celiyo waa mahadda duun waxaa nooga xun dadka maqan oo saaka geeri in nool meel aan ku tirinayna aan naqaanin dadkaas waxaa ku jiro cunug keligiis aabbihiis aas dhalay agoon ah wax aas haysta ay jirin wixiid ilaahay siiyo xoolo ku daba dhiminaay gurigiis aan magaalo tegin oo maanta reer aroor wataa meesha lagula tagay hadda geeri in nool kuma caddayn karo nin ciidamada kenya ka tirsanaay oo hari cidda booqasho u yimaaday isagana sidiiyaa lagula tagay geeri in noolan uma hayno dadkaas sidaana noogala tagay hantida kaloo magaalada noo joogtay wax nool male guryahayna waa la riiqay turaabtaa lagu daray gabdhahada tabcaanoo dhaawaca meeshaan yeella gabar la dila anaga weliga imaan arag ragga dhallinyartahayna waake gabdhihiina waa wada dhaawac inta door qofan inta ayaa ka daran marka annaga dibkaas oo dawladda Kenya ka qaybsanaynin odayaasha odayaasha goof ka mid ah magaalada secretary-ga aniga dib aan dawladda Kenya ka qaybsanaynin ayaa xal nagu dhacay dawladda Kenya aan soo weerartay guriyihii kuway jijibsii kuway bilaqday ka dhigtay haddaba guriyahan dulolo oo dhan oo u jeedin albaabada dawladda Kenya jijibsii dadkayn waa kan dadsan guriyayn waa kuwan ku dadkayn waa maqan yahay annaga dawladda Kenya berga meel aan aadnay naqan lahayn labada maqan oo hadda loola tagay dawladda Kenya ay la tagtay oo dawladda Kenya oo qunu geel la jiro geel yarsan oo ay wadatay ninka hanga dhaxal xafiiska asxaaba bari oo hanga daayo xal cajis boqosho maali waa kaas waa la tagtay bal annaga meeshan aadayna dawladda noo sheexta dibkaar ay noo geysatay dhaawacaar ay noo geysatay waxaan haysana malaha gurihayna sana loo dacay dadkayna dad barkiis geeriyo inaa lagu xasiya ma naqaana saaka waa loola tagay dadka kalena waa dhaawac waa ka meesha jijiifo ani waanahay cunug bilcan ma iska reer dhaqataanahay ilmaha gondhayaan karsanahay labaagoo madan karsanahay wiilgeyda halkoo kura ii soo arooray aniga iriyaan aroorsanahay asaguna geelad ii soo arooray wiil ku soo gaar soo ruuri oo waxa sameeyay ay jirin on afaqayno gaal wiiligii dadka islaam uu ma ogeey wax kale la jiray ay jirin meeshaan farq lagu qabsaday hadda nool li geer meel aan u jirna ma qaanna hadda meeshaan saaksiina dunidu dhamaal ugu heere irin way igu maqan yahay geel way igu maqan yahay eeyg waa nagu soo diri meeshaan kuma noolin shan iyo toban sano ma joogi ilmeyd meeshaan ku dhashay meeshaan iskuul lagu jiraan dugsi soo dhaqaan ku joognaa reer Kenya waxay nagu hayaa waqana laanahay dib aad han meeshaan ku qabnaa ana ko jijifna ayna soo gashay magaalada la yiraahdo goofo dawladda Kenya anako xaal 10 saac ayna soo gashay magaalada la yiraahdo goofo anako iska jiifna waxaan hagaajinaa naqaanin nin kasta sirdiskii jiifo ay xaal habeenimana soo gashay guriyahay ay nagu soo qaraadi albaabaha bayna gurti guriga aan jiifin albaabkiisa saarayesh way qaadi qolo iyo wixii ugu dhufan kartaa markay ugu dhufato way qaadi meel masaafo bayna geysi waana soo celisi ilaa afar saac oo raarin maayo booladina karbaashaysi markiina qaraadi kadib dad fara badan oo anigaana hadda ka mid yahay ay dhaawac ay gaarsiisi dad aan indhigan ku jirin waa qaadi ilaa ka hadda dad barkood oo laba qof la maqanta anigina meel masaafi oo taagab agteeda ay wadijisi hadda ilaahay baa keenay mootan ku maani markii ayadana xabada waa u daadisi dad walaalana magaari aan isla fuulin dhinteena noola ma ka saay markaan wixii dawladda noo raadinay tabta ma saahibe na masirtooda jiif albaabodana saan u yeeli inay noogu soo jawaabto aan galab tarbna Kenyatiga sidoo kale Soomaaliya ayay dhibaatooyin ka wadaan sida gobolka Gedo jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Suudaan oo kulan isugu yimid waxa ay si kulul ugu cambaareeyeen duqeymihii ugu dambeeyay Kenyatigu ay ka geysteen gobolka Gedo dhibaatada ka taagan dalka Soomaaliya ay ku hayso dawladda Kenya gaar ahaan gobolka Gedo in ay shacabka Soomaaliyeed meel kasto ay joogan ka dhidhiyaan hadii ay cod tahay iyo hadii ay mataqaanay garabsa kala tahay intaba sidana ninka ragga kugu madayay daa wuxuu kugu dayaa aan isdeyno marka ugu horeysa horta waxaan aad iyo aad runtii uga xumahay ogana tacsiyeynaya dhibaatada soo noqnoqotay ku dhacday dadka reer Gedo aan maanta bilaaban dhibaatadaas oo isugu jirta burburin hanti dad Soomaaliyeed naf la dilo iyo waxyaalo kale oo fara badan isugu jirta muddo dheerna soo socotay laakiin halka waxaan rabaa inaan ku daro arinta Gedo inay san bilaaban sidii la sheegay 2011kii inay jirto hagaardamo kale oo ka horeeyay ay jirto laga soo bilaabo 1996 ee runtii laga soo bilaabay 2012kii ilaa hadda duqeymada ka dhacay gobolka gobolada xuduudka xiga waxa lagu sheegay tiro ka badan 250 duqeymood laga soo bilaabay 2012kii markii laga soo bilaabay 2015kii oo ahay duqeymii ilaa 2020kii duqeymii ugu badnaa baa dhacay 109 duqeymood baa lagu sheegay 109 duqeymood 74 kamid waxay ka dhacday gobolka Gedo gaar ahaan dhulkan u dhaxay degmada Cayl Cadde degmada Ceelwaaq iyo degmada Balaxaw oo ah dhul aad u baahad weyn oo ay ku nool yihiin inta u badan gobolka dadka xoolo dhaqatada waxa la beegsanaayo waxa ugu darnaa ganacsiga iyo xoolaha iyo dadka nool naftooda warmurtiyad ka soo baxay aqoonyahanka iyo jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Suudaan qodobka kowaad tacsi waxaan markii hore tacsi u direynaa walaalihii ku geeriyooday duqeymihii ay Kenya ka geysatay gobolka Gedo gaar ahaan degmada Cayl Cadde sidoo kale waxaan caafimaad degdeg ah u rajaynaynaa walaalihii dhaawacyada kala duwan ka soo gaareen duqeymahaas qodobka labaad abaareynta dhibaatooyinka soo noqnoqday ee dowladda Kenya ku hayso gobolka Gedo anagoo ah aqoonyahanka iyo jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Suudaan waxaan si adag u caanbaareynaynaa duqeymaha iyo xasuuqa ay dawladda Kenya ku hayso shacabka degan gobolka Gedo waxaan sidoo kale caanbaareynaa beegsiga ay ku hayso dawladda Kenya barnaamijyada iyo haldoorka Soomaaliyeed gaar ahaan degmada Cayl Cadde ee gobolka Gedo waxaan sida si adag u caanbaareynaa dilkii foosha xuma ee loo geystay ganacsade injineer Bashiir Gaboobe kaas oo ay si arxan daran oo ka baxsan binaadnimada loogu dilay dalka Kenya iyadoo ilaa hadda aan cadaalad la horkeenin dadkii ka dambeeyay falkaas foosha xun waxaan dawladda Kenya ugu baaqaynaa in ay horkeento cadaaladda ciidii ka dambeysay dilkaas loo geystay injineer Bashiir Gaboobe oo ahaa ganacsade Soomaaliyeed waxaan halkan baaq uga direynaa dhammaan ummada Soomaaliyeed meel kasta oo adduunka ka joogan in ay ka dhidhiyaan falalka arxandarada xasuuqa iyo gumaadka ah ee Kenya ka wado dalkeena gaar ahaan gobolka Gedo iyagoo cabashadooda ku muujinaya isku soo baxyo ay ka dhigaan dalalka ay joogaan kana hor mudaharaadaan safaaradaha Kenya ay ku leedahay dalalka ay joogaan guud ahaan dhageystayaal barnaamijka dhuuxa waa naga intaa dhammaanteenaba waxaan idinka ka tageynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام